Sotyo tiki nga ngena kokweya Woni ngwele tinga Eko teli nga tina motema Singa nga imakasi Sotyo tiki nga ngena kokweya Woni ngwele tinga Eko teli nga tina motema Banga makasi, sotyo tiki nga ngena kokweya Woni ngwele tingai, eko teli nga tina motema Oye, oye, oye, mfwangana, kitongo sa mama Oye, oye, oye, miwenge, kitongo sa tata Mama fioti kanga mulue Jame kolonga simba ngolo e Jame kolonga simba ngolo e Los Angeles Kale abimelinga Nakatia ndoto Alo binanga Nazonga kini Pena yebisa ize iti moko Dobi misa bendele Ya Afrika on jazz Epe paya sekoe Bandana kini Pena braza o Afrika Jame kolonga Tino baroza Papa Kaleo Simba nga makasi Sotyo tiki nga ngena kokweya Woni ngwele kinga Eko teli nga tina motema Oye, oye, oye, kufwangana, titongo sa mama Oye, oye, oye, miwenge, titongo sa tata Mama fioti simba munuwe Mama fioti simba munuwe Jame kolonga simba ngolowe Jame kolonga simba ngolo e Ah, Tino Baroza Otike la biso se tiki leki na yo Naban zembo na yo Mulenda Michel Yaudi Bina Charanga Oiga Karamba Oiga